En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, tilbage i 1987, altså mens den kolde krig, den stadigvæk rasede. Man kunne ikke ane, der kun var 2 år til, den sluttede med murens fald og alt det, der fulgte efter. Ja, der i 1987, der var Billy Joel, amerikansk popikon, på en tur, en turné, 6 forskellige byer i det gamle Sovjetunionen. Og i Leningrad, altså det nuværende Sankt Petersborg, der møder han så klovnen Victor, der er jævnaldrende med ham selv. Så den her sang, det er sådan en sang om, hvordan man godt kunne være ens, selvom der var forskelle under den kolde krig. Der er sådan et berømt citat i den her sang, eller en linje i den her sang, han siger, "We never knew what friends we had until we came to Leningrad." Så det her, jeg tror, Mads, du synes, det er sådan lidt en corny sang, men det er jo en sådan en sang der fra slutningen af den kolde krig, hvor man begyndte sådan at have mere samarbejde, end man plejede at have, for eksempel fik Billy Joel lov til her at optræde i Sovjetunionen. Og på den måde, så begyndte man sådan at knytte nogle kontakter, man begyndte at håbe på, at den kolde krig, den kunne slutte. Jamen altså, jeg ved ikke, hvor kornet. Jeg synes, den er, men den er jo sådan en håbfuld sang, som Billy Joel opdagede, da han møder Victor, at de jævnaldrende og vokset op med den kolde krig ind under huden, eller i Victors tilfælde måske, lige så meget anden verdenskrig ind under huden, og at de på en eller anden måde har en slags parallelle liv. Billy Joel bliver til Billy Joel, og Victor bliver til klovn. Og det er jo stor indsigt fra Billy Joels side, ligesom at lave et parallelt spor der, og indser så, da han møder ham på den her turné, han har, at de har et større fællesskab, de to. Og at det er godt, den kolde krig er slut, så vi alle sammen kan leve i en stor omfavnelse. Det synes jeg da slet ikke er corny. Nej, det corny er måske mere, at Billy Joel i al almindelighed kan være en lille smule corny i sin måde at optræde på. Men her der rammer han jo den der stemning af 1989, at det godt være, at vi hver især levede under nogle regimer, under nogle præsidenter, under nogle politiske ledere, men inderst inde, så er vi bare mennesker. Det er jo sådan set det, der sådan er budskab i den her sang, som så sådan har referencer til store begivenheder under den kolde krig, altså Koreakrigen, Vietnamkrigen, Kubakrisen. Den har sådan nogle forskellige referencerammer til den, men nedenunder det, ja, der er der bare Billy og Victor, der i virkeligheden. Det er jo det, at vi lever i en verden, hvor en fremmed jo bare er en ven, du ikke har mødt endnu. Yes. Og det er jo et budskab, der går rent ind mange steder. Ja, og helt uproblematisk. Og den gode sang, en fremmed en ven, du endnu ikke har mødt, det er jo en dansk ungdomsfællesråds kampagne fra 1980'erne, hvor Gnags jo var venlig at lave den sang, Danmarks sang, der passede der til dengang. Vi kan faktisk godt sige, at vi er lidt i samme boldgade her. Ja, det er vi helt sikkert. Og der var sådan en optimisme omkring det, der nu ville ske, selvfølgelig i 89, af gode grunde. Og grunden til, at vi starter med sådan en sang, der handler om den kolde krig, skyldes jo, at vi skal tale lidt om, at Kina mener, at USA er ved at fremprovokere en ny kold krig. Så man kan sige, at noget af den optimisme, der var igennem, da Billy Joel sad og samlede hele verden ved sine fødder, den har vist sig ikke at holde helt stik over tid, kan man sige. Og ligesom det måske også viser, at det ikke er alle fremmede, der egentlig har lyst til at blive til vores venner. Det er også korrekt, og så har vi jo en periode, hvis vi nu tager 1989 derefter, hvor vi troede, den kolde krig var helt slut, det har vi talt om mange gange, det viste sig, at der var nogen, der ikke var venner af os. Nu er vi så i en situation, hvor Kina, modsat Sovjetunionen dengang under den kolde krig, sådan er vores erklærede strategiske modstander, nogen vil sige næsten udtrykket fjender i den forbindelse. Det gjorde, at kineserne sådan igen i den her uge gik ud og sagde, at de synes, at amerikanerne opfører sig som under den kolde krig, ja, det er fordi, at Joe Biden holdt et møde i den forløbende uge med den australske premierminister og den britiske premierminister, hvor i han erklærede, at nu ville de her tre engelsktalende lande indgå en ny militær alliance, som hedder AUKUS, A-U-K-U-S, som blandt andet indebærer, at amerikanerne og briterne vil sælge en stor mængde atomubåde til Australien. Lad os lige prøve at høre, hvordan Joe Biden siger det her på et pressemøde, hvor der altså er videolink til de to andre ledere. Man skal også bemærke, at præsidenten lige inden det her klip går i gang, som vi bringer her, lige har talt og takket Boris Johnson, men så kan han faktisk ikke huske, hvad den australske premierminister hedder. Sådan starter det her pressemøde. And I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. I'm honored today to be joined by two of America's closest allies, Australia and the United Kingdom, to launch a new phase of the trilateral security cooperation among our countries. As Prime Minister Morrison and Prime Minister Johnson said, I want to thank you for this partnership. Ja, Mads, her kan vi altså høre til at starte med, at præsidenten ikke kan huske Scott Morrisons navn og bare kalder ham that fella down under. Det giver mig, undskyld, et minde fra den kolde krigs tid, hvor vi jo havde den meget gamle generalsekretær Leonid Brezhnev i mange år, der havde svært ved at huske, hvad der egentlig foregik omkring ham. Nu har vi altså Joe Biden, der igen ikke lige kan huske navnet på den person, han står og holder et pressemøde med. Det er sådan en ting, der man ikke kan lade være med at tænke over, når man hører det her. Ja, altså det er jo påfaldende, hvor ofte Joe Biden ikke kan huske, hvem det er, han eksempelvis har udnævnt til sin egen regering, eller hvem han lige har haft et timelangt møde med, eller indgået en større alliance, som er sådan et alternativ til nogle af de andre alliancer, USA er en del af. Og det er jo, det kender vi jo godt, det her med, at når vi bliver meget optaget af en sag, så kan vi glemme alt omkring os. Og det sker rigtig tit for Joe Biden. Det sker for Joe Biden her. Det, der så er nogen, der sker sådan på den større bane, det er altså, som vi lige talte om, Mads, det her det er en slags alliance. Det er jo ikke NATO, vi taler om alliance på det niveau, men de kalder det en alliance. Det er mellem de tre vigtige engelsksprogede lande, USA, Storbritannien og Australien, og den handler ret åbenlyst om at beskytte Australien og bruge Australien som et element i den store strategiske krig er et forkert ord, men konfrontation mellem USA og Kina i det sydkinesiske hav. Ja, altså det er sådan, at amerikanerne har jo længe talt om, hvordan inddæmmer vi Kina. I den måde, man gør det, taler man om, at man har sådan tre kæder af forsvar, som man kalder The Island Chains. Og den yderste kæde, det er sådan den, der løber med Aleuterne og Hawaii og Guam, altså sådan langt ude. Og så har man noget, der er meget tættere på. Og alle de her tre kæder skal ligesom være med til at inddæmme Kina, og Kina skal bryde ud igennem tre, skal vi sige, strategiske linjer i Stillehavet for at kunne... for at kunne sige, at nu er der ikke nogen, der kan forstyrre forsyninger til Kina osv. Og i den, det, hvis man ligesom har et indre kort over Stillehavet for sig, så kan man jo godt regne ud, at der spiller Australien en meget, meget, meget vigtig rolle i at være en del af de her ø-kæder. Den inderste kæde, der sådan skal inddæmme Kina, det er jo sådan den, der går... hvis man sådan, altså, det går med Japan i den nordlige del, og så Taiwan i midten, og så Filippinerne i den nederste del. Men i næste skub ud af, der ligger Australien så som oplagt område, og der, hvor man ligesom kan have forsyninger, der kan forsyne den fremste, den kæde, der ligger tættest på Kina. Så man kan ikke rigtig lave den her inddæmning af Kina, uden at man på en eller anden måde har Australien med i det. Det er i hvert fald meget, meget vanskeligt. Og så ved vi også, Mads, for det har vi talt om ved tidligere lejligheder, at de lande, som USA i virkeligheden er aller, aller tættest allieret med. Når vi ser, altså, USA er naturligvis den førende magt i NATO og har allieret i NATO, men kigger man på, hvilke lande, som USA som for alvor er allermest trygge ved, har allermest inde i den inderste cirkel, så er det karakteriseret ved én ting, nemlig at de har engelsk som modersmål. Ja, hvis man de nærmeste lande for USA, det er australierne, englænderne og kanadierne. Så var det engang newzealænderne, men de har valgt ligesom at hoppe ud af samarbejdet med USA og sejler nu sådan helt for sig selv afsted i Stillehavet. Så det er blevet en lidt mindre kreds, men en kreds, vi kender rigtig godt, som engang hed The Group of Five, og nu kan man så kalde den The Group of Four i stedet for. Og det er en kreds, som Danmark faktisk i nogle år sådan stod på kanten af at være en del af. Det er ikke sikker på, at vi helt gør så meget længere, men vi var ret tæt på den der inner kerne af amerikansk fortrolighed. Men vi står på ydersiden af den med andre vigtige allierede for USA, som eksempelvis er Japan, som er også meget, meget vigtigt i den samtale, vi her har om, hvordan Kina skal håndteres. Og når vi taler om, at Danmark var meget tæt på, så er det selvfølgelig, fordi vi taler om de år, især i 2000'erne, hvor Danmark var fremme i forreste linje som allieret med USA i den krig mod terror, som vi har talt så meget om i de seneste uger. Det her på den store politiske bane, det er jo, og det er derfor, vi startede med at tale om den kolde krig, det er jo sådan et eksempel på noget, der minder os om den måde, Sovjetunionen og USA Vesten var på i 70'erne og 80'erne. Vi har i hvert fald retorik, der kommer ud fra Beijing på det her tidspunkt, der tydeligt viser, at kineserne opfatter den her alliance, den KUS-alliance, som et koldkrigs, unødvendigt koldkrigs, sådan raslen med sablerne fra USA's side, fordi, siger kineserne, vi har jo kun fredelige hensigter. Ja, og kineserne ved jo godt, at når man har det her samarbejde, som man taler om mellem gamle allierede i en ny kontekst, så er det et samarbejde, der handler om dem, og som på ingen måde har anden formål end at holde styr på dem. Der foregår en meget stor udvidelse af kapaciteterne i Darwin, altså i det nordlige Australien, og britterne har en ø i det indiske ocean, der hedder Diego Garcia, som også spiller en meget vigtig nøgle i det her. De har haft nogle samtaler om, hvordan kan vi bruge de her besiddelser til sådan at være en hjørnestel i den her inddæmning, som jeg talte om tidligere. Det ved kineserne godt, at det er det, der er på spil, at amerikanerne ønsker at bruge både Darwin og Diego Garcia som koncentrationsområde for de styrker, der skal inddæmme Kina, hvis man skal inddæmme Kina militært på et tidspunkt. Og omvendt så forsøger Kina sådan i det sydkinesiske hav at skubbe sin egen magt ud af, blandt andet ved at kræve, at der er områder i Stillehavet, som andre tror hører til nogle andre lande, men i virkeligheden mener Kina, at det er områder, der hører til dem. Man har nogle kunstige øer ude i midten af det kinesiske hav, syd for Kina, som ligger ud for Vietnams kyst, som Kina udvider. Og så der foregår sådan en magt om en territorial kamp mellem de her forskellige magter. Der er også Senkaku-øerne op i nærheden af Japan, som Japan tror er japanske, men som kineserne siger i virkeligheden er deres. Og det er, når man sådan tager forbi de her besiddelser, så er der ikke nogen af dem, hvor man tænker, det første man tænker er, hvorfor alverden er I meget interesseret i de her sten ude i vandet, som man ikke kan bo på, men det er jo fordi, at man med udgangspunkt i dem kan skubbe grænsen for sin egen territoriale grænse. Det er det, der egentlig er på spil. Og det ord, som man kan genkalde sig også fra den kolde krig, det er det udtryk, der blev brugt meget dengang, som hedder en interessesfære. Altså dengang var det Sovjetunionen, der mente, at visse lande, for eksempel de lande, der lå i Østeuropa, hørte under deres interessesfære, og derfor så burde Vesten ikke blande sig i, hvad der foregik i de lande. Vesten havde samme holdninger til andre steder, og nu gentager det her spil, altså med, at kineserne mener, at nogle områder er deres interessesfære, det er det, fordi de geografisk er tættere på kineserne, end de er på amerikanerne. Så det her interessesfære-udtryk kommer ind i spil igen. Men Mads, lad os lige skifte til, hvordan der åbenbart var en varm linje mellem kineserne og amerikanerne, i hvert fald mellem den amerikanske øverste general Mark Milley og den øverste kinesiske forsvarschef. Der i dagene, ugerne efter det amerikanske præsidentvalg i november måned, hvor vi alle sammen husker, at Donald Trump havde tabt, men ikke anerkendt nederlaget. Vi husker uroen den 6. januar, balladen, stormløbet på kongressen. I hele det her univers, der bliver general Mark Milley angiveligt nervøs for, at præsidenten Trump altså enten kan finde på en eller anden form for kup hjemme i USA, eller han måske kan finde på at orkestrere et pludseligt angreb på en fremmed magt for på den måde at skabe en undtagelsessituation i USA. Og derfor så har vi ifølge en ny bog af Bob Woodward, berømte Bob Woodward, der kommer om et par uger, der hedder Peril, altså frygt om Trumps sidste periode, der har vi et centralt del, den bog, husk på, den er ikke kommet nu, derfor har vi ikke læst bogen nu, men vi har set uddrag af den. Vi har blandt andet en lille central del, hvor Mark Milley, forsvarschefen, altså har ringet og beroliget hans kollega i Beijing om, at der kommer ikke noget angreb fra USA på det her tidspunkt. Prøv at høre her, det er en CNN-journalist, der læser op fra den her del af bogen. This was the conversation. General Lee, I want to assure you that the American government is stable and everything is going to be okay. Okay so far, right? Mm-hmm. Milley told him, we're not going to attack or conduct any kinetic operations against you. General Lee, you and I have known each other for 5 years. If we're going to attack, I'm going to call you ahead of time. It's not going to be a surprise. Ja, her har Milley altså ringet, og der er alt mulig grund til at tro, at det her det er korrekt. Altså, at Milley har ringet til den kinesiske leder, fordi Bob Woodward angiveligt, ifølge de omtaler, vi har, har udskrifter af de her samtaler, som er foretaget, altså de her udskrifter, der er lavet i den amerikanske forsvarsstab. Så Milley har utvivlsomt talt med, med general Lee over i Kina. Det her er interessant på tusind forskellige planer, men heriblandt, at Trump er rasende på Milley, fordi han siger, at hvis det her det er sket, så er han jo brudt kommandolinjen i USA, nemlig ageret som om han var en slags præsident, der udtalte sig på vegne af USA i en sikkerhedssituation. Og derfor har Trump kaldt ham med det ligefremme ord, he's an asshole. Som ikke er til at misforstå. Og man kan sige, det, altså, med alle de forbehold for, at vi ikke har læst bogen, og bare har læst foromtale til Woodwards næste bog her, så er det, der jo sådan er essensen af det, må man forstå, at Milley er overbevist om, at præsidenten er ved at blive mere og mere skør, mere og mere præget af forfølgelsesvanvid, er mere og mere styret af de her konspirationsteorier, som han sjovt nok selv skaber. Så det sådan foregår i Trumps eget univers, at man skaber den, i talesætter den virkelighed, som ikke er virkeligheden. Og at i det spor, han er på vej ned af, der er Milley bange for, at Trump enten vil kuppe sig til at blive, eller vil på en eller anden måde sætte så meget ild i verden, at det også kan føre til, at han på en lidt mere udefineret façon kan blive ved med at blive præsident. Og der er det jo klart, at hvis man i forvejen har et våbenkapløb i stillehed med kineserne, jamen så har man jo sådan en whack the dog situation derude, hvor man kan forestille sig alt muligt, men altså, og det er ikke kun kineserne, der jo har været i spil her. Vi kan også forstå på noget formtalen, at Hasbro var bange for, at CIA-chefen, han advarer Milley om, at vi er simpelthen på vej mod et højorienteret kup. Det hele er fuldstændig skørt. Det er som at tale med en 6-årig, altså underforstået at tale med præsidenten, og Hasbro var bekymret for, at Trump ville forsøge at angribe Iran. Så der er flere nationer, der sådan har været inden over alle de traditionelle konfliktområder for USA var flere bange for, at Trump ville bruge til at opnå en politisk fordel hjemme, eller en anden tilstand, hvor han kunne nulstille valget. Og i USA, der er de republikanske politikere gået ud, eller mange af dem gået ud og sagt, at det her det er en forfærdelig situation, at generalen på den måde har underløbet den øverst befalende i USA på daværende tidspunkt, altså Trump, det er deres påstand. De siger, at forsvarschefen ikke har overholdt de både skrevne og uskrevne regler om, at det er præsidenten, der fører Amerikas udenrigspolitik, og ikke en general i forsvaret. Derfor har for eksempel senator Marco Rubio fra Florida krævet, at Joe Biden fyrer general Milley, som stadigvæk sidder som forsvarschef, siger ud med ham. Der har Biden været ude at sige, at jeg har fuld tiltro til general Milley i forhold til, at han skal videreføre sine opgaver. Så det her bliver selvfølgelig med det samme også til et politisk spørgsmål. Det gør det, og som jeg også forstår, det der er i peril, er det jo der er sådan en kreds omkring Trump, som selvfølgelig mest består af Trump selv, men jo også er vores gode ven, Rudy Giuliani, der omfavner de her konspirationsteorier om, at der er foregået massiv valgsvindel, om massiv valgsvindel til Joe Bidens fordel, og den tidligere justitsminister William Barr, han forsøgte at sige til Trump, at det her det har ikke noget på sig. Jeg har haft nogle folk til at kigge ind i se på den her problemstilling, og det er bogus, siger han til Trump. Altså det er fuldstændig skørt at forestille sig, at der har været valgsvindel på den her façon, og så siger Trump til William Barr, altså sin egen justitsminister, at hans team er a bunch of clowns, for at understrege, at han har ikke så stor tillid til de folk, William Barr har sat til at undersøge, om der har været valgsvindel i USA. I bogen er der også en omtale af, ved vi også på nuværende tidspunkt igen, vi har ikke læst bogen, for den er ikke kommet nu, men der er en omtale, der også er videregivet i New York Times, hvor daværende vicepræsident Mike Pence har en samtale med George H. Bushes daværende vicepræsident Dan Quayle, som mange måske næsten har glemt eksistensen af, men de to har en samtale, og Dan Quayle bor ude i Arizona. Det handler om, hvorvidt at Mike Pence på en eller anden måde har et eller andet manøvrerum, hvor i han måske kan gå ind og blande sig i at sige, at valghandlingen ikke var lovlig, og det handler selvfølgelig om det meget tætte valgresultat i Arizona, hvor Biden overraskende vinder over Trump derude. Og der siger Dan Quayle simpelthen til Mike Pence, ikke at Mike Pence han sådan er på vej til at støtte et kupforsøg, slet ikke der, men han siger, at der er ingen muligheder for, at du kan stoppe den her valghandling. Og jeg bor i Arizona, citeres Mike Quayle for at have sagt til Mike Pence, der er ikke sket nogen som helst ting herude, der er ulovlige. Så det er også interessant. Ja, og den samtale er spændende, fordi altså, sådan som jeg har, det jeg uddrag, jeg har læst, ikke? Der siger Quayle til Mike Pence, altså, du har ikke noget manøvrerum her. Zero, forget it, put it away, siger Quayle til Pence. Og Pence forsøger sådan at sige, jamen helt ærligt, du må prøve at forstå den situation, jeg er i, ifølge Bob Woodward altså. Og så svarer Quayle, jeg forstår udmærket den situation, du er i, men jeg ved også, hvad loven siger, og det er det, du har ret derefter. You have no power, altså underforstået, du har ikke magten til at lave et valgresultat om. Godt. Lad os skifte spor til det, vi talte om i sidste uge, nemlig den såkaldte recall election, der skulle være i Californien. Den var i tirsdags. Vi sagde allerede sidste uge, at målingerne tydede på, at det ville blive en klar sejr til siddende guvernør Gavin Newsom. Og nu har vi noget, der ligner et rigtigt resultat. 75% af stemmerne er talt op, og det ligner det bliver helt sikkert en meget klar sejr til Newsom i det. Sådan cirka 65%, altså næsten 2 ud af 3 af dem, der har stemt, har sagt, at vi vil ikke være med til at fjerne Newsom i utide. Så det blev altså et nederlag for de republikanere, der havde forsøgt at få fjernet Newsom. Ja, og man er som sagt ufattelig langsom til at tale sin stemme op i Californien, og det gør sig også gældende her. Men det er helt utænkeligt, at Newsom kommer til at gå af på baggrund af den her recall election. Så Newsom fortsætter som guvernør i Californien, og det er især hans fokus på covid-håndteringen, der ser ud til at have båret ham igennem den her recall election. Lad os lige høre, fordi præsident Biden var ude i Californien i dagene op til afstemningen faktisk dagen før, for sådan at levere et sidste pitch for, at man skulle beholde Newsom. Der holder han et vælgermøde sammen med Newsom, og lad os lige høre, hvad præsidenten sagde om, hvor vigtig den her afstemning var. California, I mean this sincerely, the eyes of the nation are on you. I'm not joking. You've got to vote no on the recall. Keep Gavin as governor. The rest of America is counting on you, and so am I. Ja, han har selvfølgelig ret i, at resten af USA så på, hvad der foregik ude i Californien, og det gjorde han i særdeleshed også, og det talte vi også om i sidste uge, fordi skulle det her have endt med, at Newsom havde tabt, og en republikaner måske så ved et efterfølgende valg, ville blive valgt som den nye guvernør i Californien, så kunne det få den uheldige effekt for demokraterne og Biden, at hvis Dianne Feinstein, den 88-årige senator, den ene af to senatorer fra Californien, som er i dårlig helbred, skulle træde tilbage, så kunne vedkommende blive erstattet af en republikaner. Det talte vi om i sidste uge. Men det, der også betød noget her, Mads, det var jo, at Newsom, som du lige var inde på, han fører sin kampagne på, at han skal blive siddende, fordi han har håndteret covid-19, altså coronakrisen, godt. Og det ser ud til, at det, der er altså op til. Ja, altså, der er ham, der er en af Newsoms vigtigste kampagnefolk, den der har været den der har lagt strategien for Newsoms kampagne, det hedder Sean Clegg, og han var ude at sige, altså at hvis man stemmer ja, altså et ja til at Newsom skulle kaldes tilbage eller skulle have afsluttet sin tid som guvernør, altså det man stemmer ja til, det er at man stemmer også ja til at vælge en pro-Trump anti-vaccine republikaner. Altså så det var kørt ud der i på det niveau der, og det hele valgkampen var en valgkamp, der handlede om det her spørgsmål, at det var det, der det blev kogt ned til, at vil man anti-vaccinevejen eller og alt det, der følger med det, eller vil man videre med det vaccinationsprogram, som præsidenten har sat sig i spidsen for, og som Californiens guvernør også har sat sig i spidsen for. Derved bliver det naturligvis noget med det samme, som demokraterne straterende rundt omkring til det midtvejsvalg i november 22, som de allerede er i fuld gang med at forberede. De vil meget nøje kigge på, kan vi bruge offensivt, meget offensivt, vores håndtering, altså demokraternes håndtering af coronakrisen som et kæmpe pluspoint, som kan give os et positivt boost ved det midtvejsvalg, der kommer næste år. Det er helt klart, at det vil de sidde meget nøje og studere over for Californien lige nu, der er beskeden. Det er en rigtig god idé, men nu skal vi lige huske på, at der er mere end et år til det midtvejsvalg, som meget kan jo ske i mellemliggende periode. En ting, vi jo har talt om her i programmet, det er, hvordan præsident Bidens approval ratings, altså popularitet, er faldende. Mange har hæftet sig ved, også i den danske debat, at det skyldes hans håndtering af Afghanistan-exiten. Vi har været meget ude at sige, at det skyldes nok også corona på den ene side, men måske endnu mere det faktum, at der er inflation og sådan visse svaghedstegn i den del af den amerikanske økonomi, som mange middelklassen holder øje med. For eksempel ved vi jo, at amerikanere følger meget mere aktivt med i deres pensionsopsparinger. Det, der hedder 401k, hvor man sidder og følger meget nøje med i, hvor står min kurs hen. Og der har man i de sidste 3-4 uger faktisk kunne se, at den er faldet lidt. Og vi kan meget ofte, Mads, konstatere, at hvis der sådan er et fald i aktiekursen, hvis der er et fald i folks pensionsopsparinger i USA, så reagerer de faktisk ret hurtigt på det. Ja, altså, og tidligere, der er sådan en række ting, man kan holde øje med. Hvis inflationen er højere end lønudviklingen, jamen så sker der helt sikkert noget, der får nogle politiske konsekvenser. Man kan også se på prisen på benzin, og man kan se på aktiekurserne. Alle de nøgletal betyder utrolig meget politisk i USA, og jo ikke sådan nogle ting, vi vil sidde og kigge på op til et dansk valg, men op til et amerikansk valg, eller op til en forståelse af, hvorfor en præsident er svag i en periode, eller stærk i en periode, der er de her absolutte nøgletal for at forstå, hvordan temperaturen er i amerikansk politik. En anden historie, der handler om corona her i dag, i de amerikanske medier, en konservativ radiovært, tidligere tv-vært, der hedder Bob Enyart, som er fra Denver, hvor han til daglig driver Denver Bible Church. Han er også vært, berømt amerikansk vært derude i Midtvesten for første tv-program siden et radioprogram, hvor han altså er talkshow-vært. Han døde forleden dag, og han døde af komplikationer i forbindelse med, at han havde covid-19. Og han var en meget stærk modstander af, at folk skulle tage vacciner. Nu er han altså død af sygdommen selv. Han er den femte inden for få uger af sådan nogle konservative radioværter med et meget stort publikum, der er død af corona efter meget aktivt at have været imod, at man skulle tage vaccinerne. To af de andre fem, der er døde, de har sådan på sidste øjeblik, inden de døde, udsendt meddelelse om, at de fortryder, at de ikke har fået taget vaccinen, mens at tre af de andre altså ikke har sagt noget herunder, ikke Bob Enyart på forhånd. Men den her politisering af corona vaccinerne og det faktum, at der altså er sådan nogle meget, meget aktive og meget populære tv- og radioværter, der bliver ved med at sige, at man ikke skal have den. Det er jo også et politisk problem for præsident Biden. Man kan også stille det spørgsmål, når nu mange af de her vaccinemodstandere, som har været meget højlytte og meget skinger, vil jeg godt lige tilføje, i deres kritik af det føderale vaccinationsprogram, eller de vaccinationsprogrammer, man har ude i de enkelte delstater. Når nu de dør, betyder det så ikke, at der er flere mennesker, der tænker, okay, de der vacciner bør vi nok få i stedet for. Og det har, er der intet, der tyder på, at det betyder. Så man har jo sådan en politisk virkelighed i USA, hvor man har mange, der er imod at få en vaccine, som også er republikaner. Og så har man demokraterne, der er dem, der har fået deres vacciner, og går rundt og frygter de her republikanske zombier, de kan løbe ind i ude i gaderne, som, som kan smitte dem med corona, når de altså ikke er i gang med at blive behandlet for komplikationer i forbindelse med det, eller det, der er værre. Og det er jo en rigtig mærkelig opdeling af en at folk, som hvor man kan sige, at der, jeg tror ikke, der er så mange andre lande, hvor at der er et politisk skel så tydeligt imellem dem, der lader sig vaccinere, og dem, der ikke lader sig vaccinere. Men i USA, der er det blevet til den måde, man kan skelne mellem de to partier på. Og så er der også noget, der bare er interessant, det er, hvilken magt de her populære radio, især radio talkshow værter har på, hvad skal man sige, den politiske meningsdannelse på deres fløj. Nu taler vi så om her, det er så på den konservative fløj, men det findes jo også på den anden side. Men Bob Enyart her for eksempel, som jo nok er et navn, nærmest ingen kender. Jeg havde ikke hørt det før jeg læste om, at han var død her i den forløbne uge. Hans program sendes altså på 6.000 radiokanaler i USA. 6.000 radiokanaler. Han er blandt dem, altså de 5% af amerikanere, der har solgt flest bøger i de sidste 40 år. Hans tv-show, der hedder Bob Enyart Show, blev kæmpe berømt i 1970'erne, i særdeleshed i 1980'erne. Og i 1980'erne, Mads, man tror det er løgn, men der sad Enyart og læste altså nekrologer på folk, der var døde af AIDS op, mens han i baggrunden spillede Another One Bites the Dust med Queen, hvis forsanger Freddie Mercury som bekendt døde af AIDS. Det gjorde han for at gøre nar af sygdommen, han ikke troede fandtes. Den her form for hvad man vil sige i mange lande, for eksempel vores, vil betragtes som noget, der er helt langt yderliggående, skal man jo altid huske på, at USA har et meget stort publikum. Ja, det var altså, da man havde diskussionen om, man må slå børn i USA, der var Enyart også en stor fortaler for, at man afstraffede børn og fik en fængselsdom for at have slået en 7-årig dreng med et bælte så voldsomt, at man blev nødt til at gribe ind. Det siger lidt om, hvilken type Enyart var, når han sådan skulle kommunikere. Han lagde ikke sådan finger imellem med sine synspunkter. Men altså, vi lægger heller ikke finger imellem vores synspunkter her i kampagnesporet, men vi siger farvel og tak for denne uge. Det gør Mads Fugle og mig, David Træs, og Kasper ude i teknikken, der har holdt ud i en hel time. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.